akamakinisha mtu huyo, akamwezesha kunufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqad an'ama Allahu alayhi ni'matan 'azima, mtu huyo atakayewafikishwa na Allahu jalla wa ala, akamakinishwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuyafanya mambo mazuri, akaweza kunufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha neema kubwa mno, la yaadiluha shay'un, neema ambayo hailingani na kitu kingine chochote. La yaadiluha wallahi ashabul malaiin, wallahi hailingani kabisa na watu wenye mamilioni ya pesa katika dunia. Yule ambaye amewafikishwa na Allah akaweza kuyasimamia ipasavyo, itakiwavyo, kwa usahihi yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyu ameneemeshwa na Allah neema kubwa mno, neema ambayo hailingani na watu wenye mamilioni, wala ashabul imarat, wala hailingani na watu wenye magorofa katika dunia hii, wala ashabul iqarat, wala hailingani neema hiyo na watu wenye assets zisizohamishika kama vile viwanja. Ndugu zangu Waislamu, la shakka, anasema al-allama Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, la shakka anna al-insana qabla an yaqdima ala ada'i amalin ma, bila ya shakka yoyote ile, mwanadamu kabla ya kwenda kutekeleza amali yoyote ile, amali yoyote ile, la budda an ya'rifa at-tariqata allati yu'addi biha dhalika al-amal 'ala al-wajhi as-sahih, bila ya shakka yoyote, mwanadamu yoyote kabla ya kwenda kutekeleza amali yoyote ile, hapana budi kwanza lazima ajue njia za kuenda kuifanya amali hiyo katika namna iliyo sahihi kabisa, hatta yakuna dhalika al-amal sahiha, hapana budi ajue, awe na maarifa ya kuendea amali yoyote anayokwenda kuifanya, ili aifanye amali hiyo katika namna iliyo sahihi kabisa, muaddiyan linatijatihi, ili mtu akiendea amali kuifanya aifanye katika namna ambayo, katika hali yenye kupatikana natija, allati turja min waraihi, natija ambayo itapatikana juu ya amali hiyo. Na huu ndio msiba tulionao wengi tunapokwenda katika amali mbalimbali, na tukiwa sasa tuko katika fursa adhima, kipindi muhimu mno, fursatun adhima ghaliya, fursa kubwa kabisa, ghali mno, muhimmatun fi hayatik, fursa ambayo ni muhimu sana katika uhai wako, fursa ya mwezi mtukufu Ramadhani. Lakini wengi katika Waislamu wanaingia tu katika Ramadhani baada tu ya kuandama mwezi, kwa kujua kwao kufunga ni kuwa chakula, kufunga ni kuwa chakunywa tu basi. Kumbe si hivyo tu, na kuacha mengine mbalimbali ambayo mtu akiyafanya hayo, hata kama amewacha kula, hata kama ameacha kunywa, akiyafanya hayo ataondokea patupu kwa Allahu jalla wa ala, hatopata kitu. Ndio maana al-allama al-shaykh Fawzan anasema la shakka anna al-insana, hapana shaka yoyote, mwanadamu kabla an yaqdima ala ada'i amalin ma, kabla hajenda kutekeleza amali yoyote ile, kama hii ya Ramadhani tulionayo, hapana budi an ya'rifa at-tariqata allati, hapana budi kwanza lazima aijue njia ambayo يؤدي ذلك العمل أتيتكليز عمله على الوجه الصحيح كتكنمنا إلي الصحيح حتى يكون ذلك العمل إلي إيوي عمله إلي إيوي عمله صحيحا إيوي صحيح مؤديا أو أمتني من يكتكليز عمله إباده لنتيجة كواجل نتيجة التي ترجى ورائه نتيجة أمايو يترجيوا كبتكانا نيوما يا عمل هيو نوانغابي وليوينجيا كتك صوم وكيوا نحال هيو ولكونا كتكليز صوم كتك علم وكجوا ذلنا من ذاك نا كتك حال أمايو أتكونا كيفاني عمل هيو إلي إيوازي كولتا نتيجة إلا يترجيوا نيوما يا صوم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا الله جل وعلا نسمع أني أما هو ميميني كتب عليكم الصيام صوم إما فرضي شجوين كما كتب على الذين من قبلكم كما إليك فرضي شجوين ووينزين وليكوا قبلين بنمالينغو بنمظموني لعلكم تتقون ili nyinyi mfike kwenye takwa. Hii ndio natija ya amali ya saumu, na nyuma yake kuna janna baadaye. Nani na nani aliyeingia katika saumu akiwa amejiandaa na kujitayarisha aingie kwenye ibada hii, kwenye amali hii, muaddiyan linatijati lati turja min waraih, katika hali ya kuitekeleza ibada ili iweze kuleta ile natija iliyotarajiwa nyuma yake. Ala wahiya attaqwa, ibada au natija ya saumu ni takwa, kama Allah jalla wa ala aliposema awsa Umar ibn Abd al-Aziz ahad ikhwani Umar ibn Abd al-Aziz, siku moja alimuhusia mmoja kati ya ndugu zake akamwambia ittaqillah, mche Allah, na hiyo ndio natija ya saumu. التي هلو نلو جامو أمبالو لا يقبل الله غيرها, الله هكبالي جوچوته كيسي جوكوا كتكتقوا, ولا يصيب إلا عليها, ولا الله هتوي مالبوميما هتوي ثواب إلا جو يتقوا, ولا يرحم إلا أهلها, ولا الله هورهم إسبقوا واتوا وتقوا. لننان أليانجية كتكصومو katika kuzijua njia zake, amedurusi saumu kwanza, amedurusi Ramadhani kwanza kabla ya Ramadhani, ikawa ameingia kuitekeleza ibada hii katika hali ya kwamba ibada hii ilete natija iliyokusudiwa nyuma ya ibada hii. Anasema al-allama al-sheikh al-fawzani fa kaifa yaqdimu al-insan ala ibadati rabbihi, vipi mwanadamu anaiendea ibada ya Mola wake mlezi, vipi mwanadamu anaiendea ibada ya Mola wake mlezi, alati ibada ambayo tatawakafu alaiha najatuhu minanari, ibada ambayo inasita juu yake uokofu wake na moto, ufanya ibada hiyo ili uokoke na moto. Vipi binadamu ataiendea ibada hii ambayo nyuma ya ibada hii ipatikane yeye kuokoka na moto na kuingia peponi? Vipi ataiendea mwanadamu ibada hii biduni ilmi, pasi na elimu yoyote? Vipi ataiendea ibada hii pasi na elimu? Italeta vipi natija inayokusudiwa? Mbona kila mwaka watu wanafunga Ramadhan na lengo lake ni saumu? Mbona ikimalizika tu Ramadhan, siku ya Idi tu, watu wanapapia maovu kuliko waliokuwa wakiyafanya siku za nyuma? Wanakusanya yote ndani ya siku hii, ndio natija ya ibada ya saumu. Hii ni kwa sababu watu hawajaingia katika ibada ya saumu kwa lengo la kupatikana natija ya ibada hiyo. Imeletwa ibada hii ili itupeleke kwenye platform ya takwa, ili Allah apate atufungulie mambo mbalimbali. Wa nas'alu Allah at-tawfiq wa thabat. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة الأعزاء، أيها مبانا واتكفوا، فكم تتركون وتمنعون أنفسكم في الدنيا وملذاتها بالصيام، mangapi mtayawacha na vipi mtazizuia nafsi zenu kutoka katika dunia hii kutokana na mambo ladha za dunia mbalimbali. Wa kam tasbiruna ala dhalik, na kiasi gani masubiri na mafumilia katika funga. Wallahi mnawacha kula katika wakati wa mchana, wallahi mnawacha kunywa katika wakati wa mchana, na wakati mwingine mtu yuko peke yake pahala, pengine ndani ya nyumba, kukiwa katika friji lake kuna kila aina ya vinywaji, na ndani ya nyumba kuna kila aina ya chakula, hali chakula hicho wala hanywi chakula hicho. Wakati huo yuraqibu Allah jalla wa ala, anamchunga Allah jalla wa ala, anna Allah yarani, anaona kwamba, anahisi kwamba Allahu jalla wa ala ananiona kama nitakula katika wakati huu. Anawacha yote hayo kwa ajili ya Allahu jalla wa ala. Mangapi mtayaona mnayawacha katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu Ramadhani, na mangapi mavumilia masubiri katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu Ramadhani? Mnadhana gani kwa Mola wenu Allahu jalla wa ala? Ikiwa mtayafanya haya katika namna hiyo, na mkiyafanya hayo katika ilmu, imamu kulli amalin ilmu, anasema hivyo al-Imam Ahmad bin Asim al-Antaqi, imam wa kila amal ni elimu. Ukifanya amali yako kwa elimu, imali yako inaongoza vizuri. Wa imamu kulli ilmin inaya, imam wa kila ilmu ni inaya, uchungaji. Kwa hiyo fanya amali yako hii na nyinginezo juu ya ilmu. Raqib Allah jalla wa ala, mchunge Allah jalla wa ala. Unayawacha hayo kwa ajili ya Allah jalla wa ala, unatarajia nini kwa Allah jalla wa ala katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Yaqulu Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala anasema, walladhina amanu wa amilu salihat, na wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema, lanubawwi'annahum min aljannati ghurafa, watu hao sisi tutawapa, tutawaweka katika pepo, tuwape majumba ya ghurafa, majumba ambayo chini yake inapita mito ya maji, mito ya maziwa, mito ya asali, mito ya ulevi, mito ya kila namna, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, wakae huma milele. Allahu jalla wa ala anasema ni malipo mazuri kiasi gani hayo kwa wale wenye kutenda amali njema. Alladhina sabaru, hao ni wale ambao wamevumilia, wamesubiri. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya Mola wao ikawa wanategemea, wanatawakkal. Aya hii imeshuka kwa ajili ya muhajirun, waliohama kutoka Maka wakenda zao Madina. Anasema al-allama al-shaykh فوزان بن عبد الله الفوزان انا سمع لما تركوا منازلهم وكاتي وتهاو ولipoacha majumba yao wadiarahum wakawacha na miji yao waamwalahum wakawacha na mali zao waauladahum wakawacha na watoto wao wafaru wahajaru fi sabilillah wakakimbia na wakahama fi sabilillah wameondoka kwa ajili ya Allah. Kuna vitu wameviwata na wanavipenda na wanavitaka. Awadahum Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi dunya bibaladin khairin min baladihim, katika dunia hii Allah jalla wa ala akawapa badali, akawapa mji mwingine wa Madina uliokuwa bora zaidi kuliko mji wao wa Maka, wa manazil aliya, akawapa na majumba mengine ya hali ya juu kabisa, au yamanuna fiha, wakawa katika mji ambao wanapata amani, wa yashabuna fiha rasulahum muhammadan, wakiwa wanasuhubiana na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fadalla, basi jambo hilo limejulisha anna man taraka shay'an lillahi, kwamba mtu yoyote yule atakayewacha kitu chochote kile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, awadahu khairan minhu, Allah subhanahu wa ta'ala atampa badali mtu huyo, atambadilishia, ampe kitu kingine kilichokuwa bora zaidi kuliko alichokiacha. Mtawacha au mnawacha kula kwenu sasa, mnawacha kunywa kwenu sasa, ya Allah jalla wa ala yakulu, Allah jalla wa ala nasema kulu washrabu hanian, kuleni na mnywe. Wataambiwa hivi watu peponi, kuleni na mnywe kwa furaha kubwa sana, bima aslaftum fil ayami lkhalia, kwa sababu ya mambo mlio yatanguliza katika siku zilizotangulia nyuma duniani. Akasema al-allama al-sheikh al-fawzan, mima warada fi hadhihi al-aya, katika yale ambayo yamekuja kuhusiana na aya hii, annaha nazalat lisaimi, kwamba aya hii imeshuka maalum kwa ajili ya watu wenye kufunga. Wataambiwa yaumul qiyama, kwa vile mliwacha kula na kwa vile mliwacha kunywa, sasa hapa peponi kulu washrabu hanian, kuleni na kunyweni kwa furaha kubwa mno, bima aslaftum fil ayami lkhalia, kwa sababu ya yale mliyoyatanguliza katika siku zilizopita duniani. Hao ni watu wenye kufunga kwa maana ya kufunga, na sio wenye kuwa chakula tu na kunywa tu ikawa wanashinda na kiu na njaa. Huenda mfungaji ikawa hana malipo kwa Allahu jalla wa ala ila kiu na ila njaa, asipojua nini saum, ikawa anaichunga saumu yake, ikawa yuraqibu Allah fi saumi, anamchunga Allahu jalla wa ala katika saumu yake. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.